Merhabalar herkese. Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Hande Özabeş. Ben Murat Çantombil. Hepinize merhabalar. Bugün kentte yaşayanların kentle ilgili alınan kararları dışında tutulması sorunu üzerine konuşacağız. Bu pazar günü bir etkinlik oldu Gezi Park'ta. Geçtiğimiz pazar günü mahalleler birleşiyor, İstanbul kent hakkına sahip çıkıyor. İstanbullular olarak başta 3. Köprü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Kanal İstanbul gibi büyük projeler olmak üzere rant kaygısıyla yapılan kentsel dönüşüm ve yenileme projelerine karşı kent üzerindeki söz hakkının bu kentte yaşayanlarda olduğunu ilan etmek üzere kentliler, İstanbullular bir araya geldiler. Konuğumuz Gülsuyu ve Gülensuyu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Güldam'dan Erdoğan Yıldız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sizlerle hem bu Gülsuyu Gülensuyu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm tecrübenizden konuşmak isteriz. Hem de öncelikle şeyden başlayalım isterseniz. Geçtiğimiz pazar günü yapılan bu etkinlikten. Nasıl mesajlar verildi bu etkinlikte? Pazar günkü toplantı yaklaşık 1,5-2 aydır düzenlediğimiz düzenli toplantıların bir sonucuydu. Oraya mahalle derneğinden, mahalle derneklerinden, çeşitli kent aktivistlerinden ve farklı kent muhalefeti gruplardan katılımcılar vardı. İki tane de önemli uluslararası misafirimiz vardı. IAE diye International Alliance of Habitants örgütünden Cesare Ottolini ile Birleşmiş Milletler Habitat'tan AKFE zorunlu tahliyeler masasından Yves Caban misafirimizdi. Onların Avrupa Sosyal Forumu'nda da dile getirdiği erken uyarı sistemi diye bir önerileri vardı. Bu çeşitli ülkelerde yıkımlar olduğunda ya da kentsel müdahaleler olduğunda hemen müdahale edilecek, uyarı verilecek ve bütün ülkelerde, örgütlü olunan bütün ülkelerde buna karşı eylemlilikler gerçekleştirilecek diye bir sistemdi. Biraz da bize bunları anlatmak için bir araya gelmiştik. 2 günlük bir programdı. Önce temsilcilerle misafirler arasında, konuklar arasında bir görüşme yaptık. Kapalı bir görüşmeydi bu basına. Pazar günü de bütün İstanbul kamuoyuna bunu deklare etmek ve İstanbul'un bütün yaşam alanlarında esas İstanbulluların sözle karar sahibi olması gerektiği üzerine bir araya gelmeydi pazar günkü etkinlik. Hı hı. Çok da güzel oldu. Renkli bir gösteriydi. Biz umarım İstanbullulara derdimizi burada anlatmış olmuşuzdur. Bizim açımızdan iyi bir eylemlik oldu. Hı hı. Sağ olsun polisler de bize tolerans gösterdiler, müdahale etmediler. Bu da işin diğer güzel tarafıydı. Temel talepler herhalde demokratik bir kent yönetimi olarak özetleyebiliriz. Bu bağlamda eğer hani katılıyorsanız. Tabii katılıyorum. Evet, ama daha geniş olarak biz sadece mahallelerimize, evlerimize değil İstanbul'un bütün yaşam alanlarına sahip çıkabilecek bir formu öneriyoruz. Dolayısıyla kentlilik kavramı, pardon sözünüzü kestim, efendim? Ama kentlilik kavramı. Evet, kentlilik kavramı. Yani aslında birçok mahallelerde ta 50'lerden 60'lardan göç süreciyle geldik ama biz artık 2. kuşak, 3. kuşak olarak İstanbulluyuz. Ve artık kendimizi İstanbullu sayıyoruz. Çocuklarımız burada doğdu. Artık babalarımızın torunları oldu. Hepsinin doğum yeri İstanbul. Dolayısıyla biz kendimizi artık Anadolu'nun herhangi bir kentlisi değil, İstanbullu addediyoruz. Dolayısıyla İstanbul bizim kentimiz. Dolayısıyla da biz İstanbul bizim kentimiz olmasından dolayı sadece evimize, mahallemize değil, Galata Port'a da karşı çıkacağız. 3. Köprü'ye de, Marmara'ya da, yani kente yapılan bütün saldırılara, bütün müdahalelere bizim doğal olarak bir karşı durma refleksimiz gelişmeli ve olmalı. Biz de bunu yapıyoruz. Evet. Kentimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Aynı zamanda mahallemize ve evlerimize de sahip çıkıyoruz. Peki bu biraz bize Gülsuyu Gülensu'daki tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz? Bu İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecinde en değerli toplum mücadeleyi veren mahalle Gülsuyu Gülensu. Ben Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi'nde olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü kendisi için bir mahalle. Bir arada durmasını bilen, geleneksel olarak dayanışma ilişkilerini hala koruyan bir mahalle. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü İstanbul'un birçok mahallesinde bu özellikler kayboldu. Bizim 2004 yılındaydı. Hikayemiz 2004 yılında başlıyor. Büyükşehir Belediyesi bizim Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi'ni kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Bu kentsel dönüşüm alanı ilan etmesi planlama süreciyle birlikte oluyor ve bizim mahallemizin çeşitli alanlarına yeşil alan, park alanı, ticari konut alanı, işte kültürel alanlar gibi birçok lekeler konmuştu planlara. Biz buna itiraz ettik. Yine 2005 yılına doğru yaklaşık 6000'e yakın itiraz dilekçesi, 32 tane plan iptal davası, 10 binlerce imza kampanyasıyla biz dedik ki biz bu mahallelerde bir şey gerekiyorsa, yeşil alan, ticari konut alanı, çeşitli kültürel mekanlar, buna mahalleli karar verebilmeli. Neyi nereye konulacağına buna müdahale ettik ve itirazlarımız mahkemece haklı bulundu. Büyükşehir Belediyesi planı geri çekti. 2006 yılında da bizim mahallemizi Başıbüyük Mahallesi'yle birlikte kentsel yenileme alanına soktular. Kentsel dönüşümden kentsel, evet, yenileme alanına geliyor. Kentsel yenileme alanında önemli plan notları vardı. Bu planlar binlik uygulama planları, imar planlarından farklı olarak mahalleyle birlikte hazırlanacaktı. Katılımcı bir anlayışla yapılacaktı. Ve kimse yerinden yurdundan edilmeyecekti. Ya bu çok önemli bir kavram. Çünkü uygulaması olan birçok yerde, örneğin Sulukule'de, Ayazma'da üçlü protokoller yapılıyor. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve TOKİ. Oradaki evlere enkaz bedeli belirleniyor. Enkaz bedeli bankaya yatıp uzun vadeli borçlanmayla TOKİ daireleri satılıyordu. Dolayısıyla insanlar hem uzun vadeli borçlanmayla bütün yaşam ipotek altına alınıyor, hem yerinden yurdundan oluyor, hem de o biçimsiz beton yeni olan TOKİ bloklarına geçmek zorunda kalıyorlardı. Biz bunu istemedik. Biz dedik ki yerinde dönüşüm istiyoruz. Mahalleli başka bir yere gönderilmeyecek. Mahallenin ihtiyaçları mahalleli tarafından belirlenecek. Yani mahallenin bütün ihtiyaçlarına mahallenin söz ve karar sahibi olması gereken bir süreci öngördük. Şeffaf bir katılımcı, evet, bir, evet, süreç. Evet, evet. Tabii bunu yaparken de bizim önemli bir avantajımız vardı. Mahalleli bu sürecin içinde özne olarak kalmakta kararlıydı. Dolayısıyla sokak temsilcileri, mahalle komisyonu, mahalle derneği, muhtarlık gibi birçok kavramı biz kullandık. Bu da bize epeyce önemli bir avantaj sağladı. Tabii 2005-2006 yılında yolumuz Mimar Sinan Üniversitesi ile kesişti. Oradaki öğretim üyeleriyle, daha sonra dayanışmacı atölye adını alacak olan dayanışmacı planlama atölyesi mensuplarıyla bir araya geldik. Çok güzel çalışmalar yürüttük. Hatta bir haftalık bir atölye çalışması, workshop gerçekleştirmiştik. Bu bir haftalık çalışmada sokak temsilcileriyle mahallenin bütün demografik bilgilerine sahip olduk. İşte insanlar kaç yılında göç etmişler, burada kaç nüfus yaşıyor, işsizlik oranı ne, mahalledeki üretim ilişkileri nasıl. Dolayısıyla biz planlama sürecini sadece fiziki anlamda evlerin ve mekanın kurulumu üzerine değil, ekonomik, sosyal, kültürel bütün ilişkiler içinde barındıracak bir planlama anlayışını oluşturmaya çalıştık. Bu çalışma mahalle sakinleri ve üniversiteleri, evet, birliğiyle yapıldı. Bu ilk defa oluyor aslında. Yani üniversiteyle mahallenin bir araya geldiği, akademiyle bizzat mahallenin bir araya geldiği bir süreci sanırım Gülsü ve Güneşli Mahallesi'nde ilk bu defa denkleme öğrendim. Belediye girebildi mi peki? Belediye o dönem AKP'liydi. Fikri Köse belediye başkanıydı. Onlar pek girmeyi tercih etmediler. Hatta dönem dönem toplantılarda bunun uygulamasını da yapalım dedik. Hani prototip olarak bir sokak belirleyelim. Burada dönüşümü yapalım. İçinde sokak temsilcisi olsun, muhtarlık olsun, planlama atölyesinden birisi olsun, bir de belediyeden yetkili olsun diye kabul etmediler. Yani böyle bir katılımcılığa karşı, birlikte bir arada iş yapmaya karşı ciddi bir refleks geliştiriyorlar. Sonra şöyle anlatayım ben hikayeyi. Daha sonra yerel seçimler yaklaştığında CHP mahallede biz AKP gibi yapmayacağız, birlikte yapacağız, birlikte kuracağız, sorunları birlikte çözmeye çalışacağız söylemlerini oluşturmaya çalıştı. Ne hikmettir, onlar da belediye aldıktan sonra onlar da böyle bir iletişim kanallarını bize kapatıp, yani birlikte yapmak yerine kendilerinin bu işi çözeceklerini söylediler. Yukarıdan aşağı bir, evet, karar alma mekanizması gibi. Aynen öyle. bir kısa müzik arası verelim, daha sonra devam edelim. Franz Ferdinand'dan This Fire. Follow my Herkese tekrardan merhabalar. Erdoğan Bey'le tekrardan birlikteyiz. Kent, kentlilik kavramı üzerine biraz daha konuşabileceğimizi umuyoruz. Bu kentlilik kavramını biraz daha açabilir misiniz acaba? Peki, ben şöyle anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce. Şimdi biz mahallede yaşıyoruz. Dolayısıyla birçok konuya vakıf değiliz. Özellikle akademik bir dile uzak, bilimsel çalışmalardan epeyce uzak durumdayız. Şöyle bir anekdotla gireyim ben. Bir mahalle konuşmasında şöyle bir şey söylemiştim. Hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. İktidar ilişkisinin sadece hükümetle, yani yönetenlerle yönetilenler arasında değil, hayatın her alanda yaşıyoruz. Yani doktorun hasta üzerinde, şoförün yolcu üzerinde, anne babanın çocuk üzerinde hep o iktidarın yıkıcı edimini yaşıyoruz. Planlama sürecinde de böyle. Yani birileri bizim adımıza planlar yapıyorlar. Siz şöyle yerde oturmalısınız, şöyle bir alanda yaşamalısınız diye. Biz de buna hani yok diyoruz. Biz kendi yaşayacağımız yerde kendimiz söz ve karar hakkını kullanmalı ve kendimiz nerede yaşayacağımıza karar vermeliyiz diye. Daha sonra bir arkadaşım bana bunun Michel Foucault tarafından yıllar önce söylendiğini anlattığında ilk çarpılmamı yaşamıştım. Yani biz mücadelenin içinde bunu öğreniyoruz. Yani mücadele bize bunu dayatıyor. Bu Amerika'yı yeniden keşfetmek değil aslında. Tabii. Bu yani hayatın içinde yeni bir iktidar kurma perspektifi olarak belki de algılanabilir. Ya da ipuçlarını belki de buralardan bulacağız. Dolayısıyla kent hakkı kavramı da öyle. Yani ben David Harvey'in birkaç makalesinde okumuştum kent hakkını. Ama tabii teorik olarak kent hakkı kavramıyla bizim İstanbul'da o sorunların yakıcı şekilde yaşadığımız kent hakkı kavramında çok ciddi ben farklar olduğunu gözlemledim kendi bilim şeyimce, anlayışımca. Dolayısıyla bunu örneğin İmece, toplumun şehircilik hareketindeki arkadaşlar da çeviriye katkıda bulunmuştu. Bu David Harvey'in kent hakkı kavramı üzerine. Onlarla da tartışmalar yürüttük. Kent hakkı çok yukarıdan aslında bütün kent üzerine hareket eden inisiyatifleri, platformları birleştirebilecek geniş bir kavram. Yani bir şemsiye kavram olabilir ve bunun altında biz sadece mahalle dernekleri, kent muhalefeti hareketler değil, aynı zamanda HES'lere karşı, nükleer santrallere karşı platformları da, örneğin Dereliler'in Kardeşliği de bu sürecin içinde yer alabilir. Bunları birleştirecek bir kavram olarak görmek gerektiğini düşünüyoruz. Haliyle de kent hakkı dediğimizde çok rahat 3. köprüye karşı olabileceğimiz bir alan ifade edebiliriz. Çok rahat Gülsuyu Gülensun Mahallesi'ni savunabiliriz ve çok rahat oradan işte Fener Balat Ayvan Sarayı, Sulu Kule yıkılmasını ifade edebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla kent hakkı kavramı sadece İstanbul'da değil, İstanbul'un bütün büyük kentlerinde ve diğer kentlerinde bütün mücadele alanlarını birleştirebilecek bir perspektife sahip. Doğrudan yaşamla alakalı bir teoriden bahsediyoruz. Elbette, elbette. Daha yaşamın içinden. Belki de yaşamın içinden o teoriyi üretip yeniden teoriden yaşama geçebilecek bir şey kurabiliriz. Hı hı. İlişki. Bu noktada benim aklıma gelen bir başka konuda sizin yurt dışında da bazı deneyimleriniz olmuştu bu konularla alakalı. Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Ne şekilde işliyor ya da buradakinden? Daha katılımcı olmak için nasıl yöntemler var? Evet, 2008'in sonlarıydı. İstanbul Dergisi vardı. Bizim Tan Morgül'ün editörlüğünü yaptı. O arkadaşlarla bir Barcelona gezimiz vardı. Barcelona'yı gezdik İspanya'da. Çok güzel orada deneyimler vardı. Orada çok ciddi kentsel müdahaleler vardı Barcelona'da. Her ne kadar turistik bir kent gibi görünse de oranın yerlilerinin artık ihtiyar olmasından kaynaklı evlerinden çıkartılması, hatta bunun mafyatik yöntemlerle çıkartılması örneklerini gördük. Tabii onlar İspanya'daki ya Barcelona'daki mücadele eden grupların çoğu otonom gruplar olduğu için çok rahat ve çok anarşik bir yapıya sahiptiler ve bu onlara ciddi avantajlar veriyordu. Zaten öyle bir gelenekleri de var. Oradan biz Avrupa Sosyal Forumu'na katıldık Malmö'ye. Avrupa Sosyal Forumu'nda çeşitli ağlarla, network ağlarıyla bir araya geldik. Novox vardı Paris'te. İtalya'da biraz önce söylediğim IAI'den arkadaşlar vardı. Onlarla bir araya gelme fırsatımız oldu. Paris'i gördük. Rotterdam'a, Amsterdam'a gittik. Hatta Berlin'de böyle bir kent günleri vardı. İstanbul-Berlin günleri. Orada da tersten bir ilişki var. Belediye katılımcılığı zorlamaya çalışıyor. Bizdeki gibi bloke eden, katılımcılığı reddeden bir sistem değil. Hadi gelin birlikte yapalım deniyor. Böyle bir tersten bir ilişki var. Buna şahit olduk. Özellikle Amsterdam'da, Rotterdam'da böyle bir şey vardı. Yani biz birlikte yapmaya çalışıyoruz ama hani kent sakinleri pek katılmak istemiyorlar. Gayet şaşırtıcı diyorlardı. Bir şey olsa şaşırtıcı gerek. Bir örnekti. Çünkü biz burada bu katılımcılığın içine girmeye çalışıyoruz. Ya bize katılımcılığı sadece oylama olarak algılatıyorlar. Örneğin otobüsünüzün rengi mavi mi olsun, işte argüman mı olsun diye. Yani bunun kendisi demokrasi değildir. Otobüslerin belki de nerelere gideceği, sefer saatlerinin nasıl müdahale edileceği, bütün bunların hepsine katılmaktır katılımcılık. Yoksa sadece bir oya indirgenmek olmamalı. Aynı zamanda bilgi verme toplantıları diye elbette, bir kavram elbette. Var mesela. O da çok komik. Doğru. Kişiler geliyorlar, işte şunu şunu şunu yapacağız. Tamam, güle güle, böyle bir sistem. Katılımcılık anlamında gerçekten evet. Türkiye'de durum vahim. Peki. Pazar gününe tekrardan bir dönüş yapmamız gerekirse evet. Süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Herhangi bir öngörünüz var mı konuyla alakalı olarak? Şimdi bizim aslında kent hareketleri, tırnak içinde kent hareketleri dediğimiz örgütlenme formu hiyerarşik bir araya geliş değil. Kendi içinde yöneticisinin olduğu, kendi içinde karar mekanizmasının yukarıdan aşağı belirlendiği bir örgütlenme olmayacak. Kent hareketleri daha gevşek, daha böyle yatay ilişkilerin hakim olduğu ama mahalle derneklerinin olmasa olmazı olduğu bir örgütlenme formuna dönüşmesini hedefliyoruz. Örneğin bundan sonraki toplantıları mahallelerde yapacağız. Daha periyodik bir araya geleceğiz. Risk altındaki mahalleler daha önceliğimiz olacak. Ki şu sıralar Fener Balat Ayvansaray, Toklu Dede mahalleleri daha riskli ve daha müdahale edilmesi gereken alanlar olarak görünüyor. Bir şeyi soracağım tabii. Aslında burada farklı mahalle derneklerinin bir arada çalışma kültürü konusunda ne diyebiliriz Türkiye'de, İstanbul'da ya da İstanbul'da? Bizim 2006-2008 arasında İstanbul Mahalle Dernekleri Platformu diye bir deneyimimiz vardı. Yaklaşık 26-27 mahalle bir araya geliyorduk. Hatta bunun bir bölümü şu anda Sarıyer Mahalle Dernekleri Platformu olarak devam ediyor bağımsız biçimde. Orada sanırım 15-16 mahalle derneği bir araya gelip dayanışmacı atölye ile birlikte bir deneyim yaşıyorlar. Belediye ile birlikte bir kooperatifleşme süreci, mahallenin tamamının bu sürecin içinde yer alacağı bir süreci öngörmeye çalışıyorlar. Bizler de Anadolu yakasına ve Avrupa yakasındaki diğer mahallelerle aynı zamanda diğer kent hareketleriyle bir araya gelip örneğin emeği yıktırmayacağızla dayanışmacı atölye ile toplumun şehircilik hareketiyle ve benzeri platformlarla bir araya gelip ki bunun için de 3. köprü yerine yaşam platformunu da sayabiliriz. Çok değerli eylemleri var ve onlar da gerçekten 3. köprü yerine yaşam platformu da gayet dinamik bir örgütlenme. Bir araya gelip kente daha rahat ve daha geniş perspektifte nasıl müdahale edilebilir? Kendi aramızdaki bir örgütlenme formunu bir hiyerarşiye dönüştürmeden ama aynı zamanda belli disiplinler biçimde yürütebilmenin yollarını, yöntemlerini araştıracağız. Bu bize önemli fırsatlar verecek. Yani belki buradan yerel yönetimlerin nasıl çalışması gerektiğini, işte İstanbul Büyükşehir'in daha formunu değiştirmeye yönelik bir ciddi yaptırımları da oluşturmaya çalışacağız. Evet. Bu bize önemli fırsatlar verecek. Önümüzdeki dönem Van depreminden sonra bu kentsel dönüşüm yasaları çıkartılıyor. Özellikle kentsel dönüşüm açısından İstanbul'da birçok mağduriyetin oluşacağı bir dönem olacak. Bu dönemde yani bu sadece mevcut kentsel dönüşüm süreçlerine maruz kalmış mahallelerin değil, hepimizin sorunu. Yani aslında bu sesin daha gür çıkması gerekiyor. Yaşadığımız alanlarla ilgili kararlara dahil edilmemiz gerekiyor. Bu açıdan dinleyicilere de bu platformla ilgili daha hani katılabilecekleri yolları aktarabilir misiniz? Ya şöyle söyleyeyim, yani bizi zor günler bekliyor. Gerçekten önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Çünkü bütün uygulamalar, bütün yaptırımların hepsi rant amaçlı ve bu çok bariz belli oluyor. Kentteki yaşamın her alanına hep rant gözüyle, kar gözüyle bakılıyor. Bu ister istemez bizleri daha tetikte tutuyor. İstanbul zor bir kent, her şeyle zor. Yani kar yağıyor, hayat zorlaşıyor. Zamlar, yaşam alanlarının her alanına müdahale edilmesi. Yani bütün bunlar bizim daha mücadelemizi zorunlu kılıyor. Ve biz bu mücadelede bütün kentin tamamını örgütlemek, tamamını bu sürecin içine katmak zorundayız. Çünkü yani bu açıkçası siyasal partilerin, AKP'nin veya CHP'nin sorunu değil. Tamamıyla kendi yaşadığımız yere sahip çıkma, kendi yaşadığımız yeri savunma sorunu. Haliyle de bunu biraz siyasetler üstü görmek zorundayız. Hı hı. Bütün kentin ezilenleri, orta sınıfı da bu sürecin içinde olmalı. Bu sadece dönüşüm alanlarının sorunu değil. Bu sadece orta sınıfın sorunu değil. Bu bütün kentte yaşayanların sorunu. Dolayısıyla Kadıköy'de Korner Oteli'nin yapılmasından tutun Gök Kafes'e kadar, yani o kadar çok kente müdahaleler var ki bütün bunlara sahip çıkmanın yolu bütün İstanbul'un bu sürecin içinde olmasıyla mümkün. Biz bütün mahalleler, yani Toz Koparan var, Fener Balat Ayvan Saray var, Gülsuyu Gülensu var, Başbüyük Mahallesi var. Biraz önce sözünü ettiğim kent muhalefet hareketler var. Hı hı. Katılmak isteyen bütün yurttaşlar, bütün İstanbullular çok rahat bize ulaşabilirler. Hı hı. Her yerde kapılarımız onlara açık. Biz Taksim'de de buluşuyoruz, biz mahallelerde de bir araya geliyoruz. Dolayısıyla bizim mücadelemiz kente sahip çıkma mücadelesi, evimize, mahallemize sahip çıkma mücadelesi. Bu. Peki. Devamı gelecek bir süreçten bahsediyoruz. Tabii tabii, kesinlikle. Evet. Ve çok heyecanlı bir süreç. Bu süreçte umarım insanlar bilinçlenir ve hep bir arada bu mücadeleyi sürdürebiliriz. Evet, umarım. Peki, bu karlı kış gününde bizi yalnız bırakmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo dinleyicilerine de bizi dinledikleri için. Onlara da selam gönderelim. Peki. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.